مرتجف وليس من شاطئ فليا ترى يا رسول لقد أفقت وبي. Čovjek iz Jemena tavafio je oko Kabe, nosio je svoju majku na svojim leđima, nosio je svoju staru majku na svojim leđima, tavafio je s njom tako oko Kabe. Ko je od nas to uradio? Ko je od nas makar zamislio da to uradi? Nosi svoju majku na leđima i tavafi oko Kabe. Da li smo stigli do ovog stepena dobročinstva prema našim roditeljima? Da li smo stigli do ovog stepena ljubavi prema njima? Vidio je taj čovjek Abdullaha ibn Umara radijallahu ta'ala anhuma, pa ga pita: o sine Umarov, o sine Umarov, da li sam se ovim odužio za sve što je moja majka učinila prema meni? Šta kaže ibn Umar? Kaže ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma: ne, nisi se odužio ni za jedan njen uzdah dok te je rađala. Nisi se odužio ni za jedan njen uzdah dok te je rađala. Što god radili moj brate, plemenita i cijena sestro, nećemo dostići ispuniti njihovo pravo, pravo naših roditelja koje imaju kod nas. Poslušaj, dragi moj brate, plemenita i cijena sestro, sljedeću priču i molim vas da okrenite svoja srca, da pažljivo slušate i gledate jeste li i vi isti kao i ovaj čovjek. Ovu priču ispričao je jedan od zlatara. Kaže: pred Bajram u moju radnju ušao je čovjek sa svojom ženom, a iza njega došla je starica noseći u svome naručju malo dijete, vjerovatno od ovog čovjeka sinčića. Ovaj čovjek zajedno sa ženom kupovao je zlato, ogrlice, narukvice, prstenje. Kada je kupio sve što je htio, sve to što je on odabrao od zlata, dostavio je meni kako bi mu ja izračunao koliko sve to košta i kako bi mu dostavio račun. Kada sam izračunao i rekao da sve to košta 20.100 rijala, upitao je: odakle ovih 100 rijala? Odakle ovih 100 rijala? Mi smo dobro izračunali da sve to košta 20.000 rijala. Odakle ovih 100 rijala? Kaže ovaj zlatar: tvoja stara majka koja se nalazi za tvojih leđa uzela je prsten koji košta 100 rijala. La ilaha illallah. Prilazi ovaj čovjek, sin, svojoj staroj majci, uzima prsten s njene ruke kojeg je stara majka već bila stavila na svoj prst, skida prsten s njenog prsta i baca ga ovom zlataru i kaže: el ađaizu lejse lehune zeheb. Za stare nije zlato, za starice nije zlato. Kada je to vidjela stara majka, izašla je iz zlatare, iz ove radnje, plačući. Vratila se za njom njena snaha i rekla: uzmi sve što je tvoj sin kupio meni, zlato, narukvice, prstenje, uzmi sve. Šta kaže stara majka? Ja znam dobro da zlato nije za stare, da zlato nije za starice i ne želim prsten, niti želim bilo kakvo zlato. Walakinni aradtu an afraha bil idi kama yafrahu an-nas. Walakinni aradtu an afraha bil idi kama yafrahu an-nas. Ali sam željela da se radujem Bajramu kao što to čine svi drugi ljudi. Ali sam željela da se radujem Bajramu kao što se raduju Bajramu svi drugi ljudi. Kaže Allah dželle šanuhu: وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Kao što stoji u prijevodu značenja: gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite kad jedno od njih, dvoje ili oboje, ko tebe starost doživi, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Koliko i koliko, dragi moj brate, plemenita i cijena sestro, ima ljudi koji daju veću prednost svojim ženama nego svojim majkama. Dolazi kući s poklonima, majka gleda, nada se tim poklonima, pita svojim očima za koga su ovi pokloni. Oni su za ženu. Za majku nema ništa. Dolazi sin, donosi hranu, donosi ćevape, čuje se miris ćevapa u sobi. Pita majka, ima li išta za mene? Za majku nema ništa. Sin ulazi u sobu i zatvara vrata, a majka sve to posmatra. Odlazi majka u svoju sobu, razlama svoju staru pogaču od 2-3 dana i umače je u svoje suze koje kipte niz njeno lice. Gdje je majčino pravo? Zar si zaboravio majku? Kupuješ svojoj ženi odjeću, skupocjeni namještaj, zlato, bisere, gdje je majka? Zar si je zaboravio? Odakle to poznaješ svoju ženu, Allahu robe? Od kada je poznaješ? Koliko dugo je ona tebe usluživala, trčala oko tebe, činila ti dobročinstvo? Ne zaboravimo, brate moj. Ne zaboravimo, brate moj, da su naše majke činile nam dobro. Da su nam činile dobro čak i prije našeg dolaska na ovaj svijet. Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Koliko i koliko ljudi putuju sa svojim ženama, sa svojom porodicom, idu na izlete, izlaze u prirodu, ali nikada nisu svojim majkama rekli, majko moja, majčice moja, želiš li da ideš s nama? Hoćeš li da putuješ s nama? Nikada, nego kaže, majka nas samo zamara, dosadna je, ne mogu se opustiti sa svojom ženom. Kada je majka s nama u društvu, kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, ali kome kaže? Kaže Ibn Abbas, ja ne znam ni jedno djelo da više približava Allahu dželešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Ja ne znam ni jedno djelo da više približava Allahu dželešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Nema, dragi moj brate plemente i cijenjena sestro, ni jednog djela na dunjaluku koje više približava Allahu dželešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Koliko i koliko danas braće u islamu, ljudi u islamu drže se islama, drže se i praktikuju najsitnije stvari od islama, uljepšavaju svoj odnos prema svome komšiji, dao bi mu sve, pogotovo ako komšija nije na pravom putu, evo komšija ovo, evo ti ovo, hajde sa mnom, hajde tu i tu, hajdemo na kahvu, ali kada dođe njegova majka, pogledajte kakav je njegov odnos prema njegovoj majci, pogledajte njegov dobročinstvo prema majci i saznaćete uistinu koliko se on pridržava vjere. Dođe majka i traži da je odvede negdje, da je odvede u komšilu, kao on odgovara, sada si došla, zar nema neko drugi da ide s tobom, baš sada moraš, i tako dalje. A da ga pozove neko od njegovih prijatelja, njegovih ahbaba, komšija, odazvao bi mu se odmah, draga srca. Allahu robe, poslušaj za ovu neposlušnost prema roditeljima i pitamo se, zar ima i takvih insana? Da ova priča nije objavljena u novinama i da se nije proširila među masama, ne bismo znali za nju i ne bismo je sada vama pričali. La ilaha illallah, zar ima takvih ljudi? Kaže čovjek koji prenosi ovu priču, otišao sam sa svojom porodicom na more. Došavši tamo, izabrali smo fino, pogodno mjesto s lijepom plažom. Nakon što sam odabrao to mjesto, pogledao sam oko nas da vidim da li ima ljudi oko nas. I primijetio sam jednu staricu, jednu staru majku, kako sama sjedi duboko zamišljena uz obalu mora. Mi smo večerali, a zatim se malo zabavljali, pričali, i to je potrajalo do pola noći. Kada smo htjeli da idemo kući, rekao sam sam sebi, subhanallah, šta je s ovom starom majkom? Sjedjela je sama, niko joj se nije približavao. Kada smo se spremili, prišao sam staroj majci i rekao, hajra ko Bog da, stara majko, sjediš ovdje sama bez ikoga. Kaže stara majka, moj sin me je doveo ovdje i rekao mi da ima posla. Rekao je da će otići obaviti posao, a zatim se vratiti po mene. Rekao sam joj, stara majko, već je kasno, šta misliš da ideš s nama? Kaže stara majka, ne, sačekat ću svog sina, pa i ako okasni doći će. Ali majko, prekasno je, ovdje više nema nikoga. Kaže majka, doći će, ako okasni doći će, sačekat ću ga. Dao mi je ovaj papir da ga čuvam kod sebe, da ga držim dok on ne dođe, dok se ne vrati. Kakav papir? Šta je na njemu? Starica nije znala da čita, bila je nepismena. Uzeo je ovaj čovjek koji nam prenosi ovu priču papir i pročitao ono što je bilo napisano na njemu. Znaš li, dragi moj brate, šta je pisalo na tom papiru? Njen sin napisao je na listu papira: Nadam se da će onaj ko ovo pročita uzeti i odvesti ovu staricu u dom staraca. Nadam se da će onaj ko ovo pročita uzeti i odvesti ovu staricu u dom staraca. La ilaha illallah. Zar tako, Allahov robe? Zar tako, Allahov robe, sa svojom majkom koja te je nosila, koja te je rodila, hranila, odgajala, a njeno zdravlje sve to trpilo? Zar tako s majkom muslimankom? Poslušaj, dragi brate, plemenita i cijenna sestra, kakve su bile pred islamske majke, kakve su bile pred islamske majke i kako su one bdile nad svojom dječicom. Pogledajte njihovu ljubav, pa zamislite šta je tek onda s našim majkama muslimankama, a mi se tako neodgovorno ponašamo prema njima. Jedan predislamski pjesnik spominje u svojoj kasidi slučaj mladića čija je glavna briga bila dunjaluk. Nalazio je zadovoljstvo o skupljanju imetka. Kako doći do imetka, putevi, načini, toga mnogo nije interesovalo. Na putu do bogatstva gazio je sve. Jednog dana jedan imućni čovjek, bogataš, obećao je tom mladiću gomilu novaca, gomilu dinara i dirhema ukoliko ubije svoju majku i donese mu njeno srce. La ilaha illallah. Zaslijepljen ljubavlju za dunjalukom, mladić je odlučio da to učini. La ilaha illallah. Ubio je svoju majku, izvadio njeno srce, zamotao ga i požurio ovom bogatašu, ovom šeitanu po svoje pare. Ne vidjeći ništa ispred sebe osim dinara i dirhema, u svoj toj silnoj žurbi spotakao se i pao. Majčino srce ispalo je iz njegovih ruku i otkotrljalo se od njega. Ustao je mladić, brišući sa sebe prašinu, a iz majčinog srca progovara majčin glas: Sine moj, ljubavi moja, dušo moja, jesi li se ubio, jesi li se povrijedio? Zastaje mladić, svijest prorađuje, budi se nešto u njemu. I tek tada vidi šta je uradio. Nestaje dinara, nestaje dirhema ispred očiju, ali nema više ni majke. Nema više ni majke. U glavi mu se stalno ponavljaju majčine riječi: Sine moj, dušo moja, jesi li se povrijedio? Vadi mladić iza pojasa nož i odlučuje da i sebe ubije. Nije mogao da živi i nosi sa sobom grijeh koji je učinio. Ali iz majčinog srca ponovo progovara majčin glas: Sine moj, ljubavi moja, dušo moja, ne ubijaj sebe kada si već mene ubio, ne ubijaj me dva puta. Sine moj, ljubavi moja, dušo moja, ne ubijaj sebe kada si već mene ubio, ne ubijaj me dva puta. La ilaha illallah. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Je li to dobročinstvo koje nam naređuje naš uzvišeni gospodar? Je li to dobročinstvo ostavljanje svojih roditelja u domovima za stare i iznemogle? U hadithu koji prenosi Ebu Hurera radijallahu ta'ala, a bilježi ga ima Muslim, kaže poslanik alejhi salatu vesselam: neka je proklet, neka je proklet, neka je proklet. Rekli su: ko Allahov poslaniče? Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: onaj ko doživi starost svojih roditelja, jednog ili oboje, pa ne zasluži kod njih džennet. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost doživi, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih, obraćaj im se riječima. Jedan čovjek je upitao Sejda ibn Musejjeba rahmetullahi ta'ala alejhi jednog od najučenijih tabiina, govoreći mu: ajet koji govori o dobročinstvu prema roditeljima u potpunosti sam razumio, osim dijela ajeta u kojem se kaže: i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Pa kakve su to riječi? Kakve su to riječi pune poštovanja? Odgovorio je Sejid ibn Musejjeb: te riječi znače da im se obraćaš riječima kojima se rob obraća svome gospodaru. Jevmel qijamati farda, tu توب لعبد تقين لم يألو في الخير جهدا. Prenosi se da se Ibn Sirin rahmetullahi ta'ala alejhi obraćao svojoj majci tihim glasom kao da je bolestan iz uvažavanja i poštovanja prema svojoj majci. Poslušajmo, dragi moj brate, ovaj slučaj i vidimo kako se to danas muslimani obraćaju prema svojim roditeljima, jesu li to njihove riječi pune poštovanja. Ovaj slučaj ispričao nam je jedan šejh iz Rijada, Bedr bin Nadir al-Mešari. Kaže, na izlazu iz mešćida presrela nas je stara majka. Plakala je i žalila se na svoje stanje. Nakon što smo je upitali za njeno stanje, rekla je, ja imam sina. Odgajala sam ga i u tome se umarala. Nastanila sam ga u svojoj kući i nakon njegovog punoljestva i njegove ženitbe, nakon nekog vremena počeo je da me udara žestokim udarcima i da me nije stid, tako mi Allaha Đelešanu, da me nije stid, pokazala bi vam rane na svom tijelu od njegovih udaraca. A ono što je još gore, istjerao me iz kuće, mene i moje kćerke i rekao mi, idi i čini zinaluk, zarađuj za svoj život i život svojih kćerki, zarađuj čineći zinaluk, izdržavaj sebe i svoje kćerke. Kaže Allah dželešanuhu: "Ve vasajna l-insane bi validejhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha, ve vada'athu kurha, ve hamluhu ve fisaluhu 30 šehra." Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji 30 mjeseci. Idi, i čini zinaluk, izdržavaj sebe i svoje kćerke od toga, la ilaha illallah. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: troje neće ući u džennet, onaj ko je neposlušan prema roditeljima, onaj ko je bestidan i žena koja oponaša muškarca. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: četvorici ljudi Allah dželle šanuhu neće dozvoliti da uđu u džennet, niti će im dati da okuse džennetske blagodati: notornom pijanici, korisniku kamate, onome koji bespravno troši imovinu siročadi i onome koji je neposlušan prema svojim roditeljima. Umejete el-Kinani živio je za vrijeme Omera radijallahu ta'ala. Umeje je imao sina po imenu Kilab. Taj njegov sin Kilab došao je u Medinu i pitao ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame za najbolje djelo kod Allaha dželle šanuhu. Odgovorili su mu ashabi da je tada, u tadašnje vrijeme, džihad, borba na Allahom dželle šanuhu putu, bila najbolje djelo. Vratio se ovaj mladić kući i zamolio svoje roditelje da ga puste u džihad, da ga puste u borbu. Njegovi roditelji su odbijali. Ko je bio ovaj mladić Kilab? Bio je pobožan, za dunjalukom nije osjećao nikakvu potrebu, ali ono što ga je činilo posebnim, to je bilo njegovo dobročinstvo prema roditeljima. Kilab je činio dobročinstvo svojim roditeljima od jutra do noći. Majka i otac odbijali su zahtjev svoga sina. Međutim, kako je Kilab sve više i više tražio od njih da ga puste u džihad, oni su ga pustili i dozvolili da ide u borbu. Otišao je mladić u borbu, a otac i majka stalno su se prisjećali svoga sina i njegovog dobročinstva prema njima. Jednog dana, dok su sjedjeli pod drvetom, vidjeli su na njegovom vrhu pticu kako iz svog kljuna hrani malo ptiče. Pa se sjetio stari otac svoga sina Kilaba i zaplakao je. Sjetila se stara majka svoga sina Kilaba pa je zaplakala. Oslijepio je Umeje el-Kinani od plakanja za svojim sinom. Došao je Omeru radijallahu ta'ala an i ispričao mu svoj slučaj, ispričao mu kakvo je bilo dobročinstvo njegovog sina prema njima. Sada, kada ga nemaju uzase, a toliko im je bio potreban, pa je iznio Umeje el-Kinani svoju potrebu Omeru radijallahu ta'ala an da ga vrati ponovo njima. Zaplakao je Omer i naredio da odmah pošalju glasnika vojskovođi u čijoj vojsi bio Kilab, da ga odmah pusti i vrati u Medinu. Vratio se Kilab u Medinu i došao je pred Omera radijallahu ta'ala an. Pitao ga je Omer o njegovom odnosu prema roditeljima, obavijestio ga je mladić kako je on svoje roditelje hranio, pojio mlijekom, bio im na usluzi od jutra do noći. Pozvao je Omer radijallahu ta'ala Umejjata al-Kinanija, koji je već bio dobro osjedio, zašao u pozne godine, oslijepio, njegovo zdravlje se pogoršalo. Pitao ga je Omer: o Umejje, ima li nešto da želiš na ovom dunjaluku, imaš li ikakvu potrebu na ovom dunjaluku? Kaže Umejja al-Kinanija: ništa me na dunjaluku ne raduje, niti imam ikakvu potrebu za njim, osim da još jednom zagrlim svoga sina Kilaba, da ga privijem na svoje grudi, da osjetim njegov miris i da ga poljubim prije nego što umrem. Zaplakao je Omer radijallahu ta'ala, a zatim naredio Kilabu da pripremi hranu, pripremi mlijeko svome ocu kako je to nekada radio. Nakon toga Omer radijallahu ta'ala uzeo je posudu s mlijekom i donio je do Umejjata al-Kinanija. Rekao mu je: napij se ovog mlijeka, oče Kilabu. Probao je Umejje mlijeko iz posude, a zatim rekao: ja emir al-mu'minin, inni ajidu fil lebeni ra'ihate waladi Kilab. O vođo pravovjernih, o vođo pravovjernih, ja osjećam u ovom mlijeku miris svoga sina Kilaba. O vođo pravovjernih, ja osjećam u ovom mlijeku miris svoga sina Kilaba. Kaže Omar radijallahu ta'ala an: huve da ibnuk ja Umejje, to je tvoj sin o Umejje. Kaže Allah dželle šanuhu: ulajke alladine netakabbalu anhum ahsana ma amilu wa netajavazu an sejiatihim fi ashabil dženne wa'ada sidqi alladhi kanu yu'adun. Eto, o takvih ćemo mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći. O stanovnika dženneta će oni biti. Istinito obećanje koje im je dano, mi ćemo ispuniti. Da li si pomislio ikada, dragi moj brate, da odeš svojoj majci prije nego što zaspi, da je poljubiš u čelo i zatražiš od nje da čini Allahu dželešanuhu dovu da ti Allah dželešanuhu oprosti, jer dova roditelja se ne odbija? Da li si ikada pomislila, plementa i cijena sestro, da odeš i poljubiš svoga babu, svoga oca u čelo prije nego što zaspi i da zatražiš od njega halala za sve tvoje propuste u tvome dobročinstvu prema njima? Da li ste ikada, dragi moji brate, plementa i cijena sestro, učili dovu za svoje roditelje, dovu kojom nas je podučio Allah dželešanuhu: gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali? Da li smo ikada, dragi moji brate, razmišljali šta će biti s nama ako dođemo pred uzvišenog gospodara s ovim grijehom? Čovjek ostavio je svoju majku u domu za stare i iznemogle. Nije dolazio niti se javljao godinu dana. Majka se razbolila i tražila od odgovornih lica u ovom domu da nazovu njenog sina i da mu poruče da ga želi vidjeti zadnji put, da ga želi zagrliti, poljubiti i priviti na svoje grudi zadnji put. Nazvali su ga i rekli mu šta želi njegova majka. Šta je rekao njen sin? Rekao je: nemam vremena, imam posao, imam trgovinu. Ispustio je slušalicu. Umrla je majka, a nije vidjela svoga sina. Nije vidjela svoga sina zadnji put. Umrla je žalijeći za njim. Žalila ga je ma šta on uradio s njom. Nazvali su ga iz doma za stare i obavijestili o smrti njegove majke. Znate li šta je rekao ovaj mudžrim? Znate li šta je rekao ovaj zalim? Rekao je: završite što treba oko moje majke, ukopajte je, a zatim dostavite mi račun koliko sve to košta. Neće ući u džennet. Neće ući u džennet onaj koji je neposlušan prema roditeljima. Pogledajmo, dragi moji brate, naše ispravne prethodnike, kakvi su oni bili prema svojim roditeljima. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala sreo je jednog mladića sa starim čovjekom, pa ga je upitao: ko ti je ovo? Kaže mladić: ovo je moj otac. Savjetujući mladića, kaže Ebu Hurajra radijallahu ta'ala: nemoj ni slučajno da ga zoveš njegovim imenom, nego ga zovi oče, baba, babuka. Nemoj nikada da ideš ispred njega, nego idi uvijek iza njega. I nemoj nikada u društvu da sjediš ispred njega, nego sjedi uvijek iza njega. Jedan od ispravnih prethodnika nikada se nije htio popeti na sprat iznad svoje majke, bojeći se da bude iznad nje. Drugi nikada nije jeo s majkom iz iste posude, bojeći se da on ne posegne za komadom, za zalogajem hrane koji je već prije njegova majka namjeravala da uzme. Pogledajte, dragi moj brate, plemenita čina sestro, dokle su stigli u dobročinstvu prema svojim roditeljima. Dolazi čovjek i daje prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na hidžru, želi da čini hidžru u Medinu, pita ga poslanik alejhi salatu ve selam: "U kakvom stanju si ostavio svoje roditelje? U kakvom stanju si ostavio svoje roditelje?" Kaže ovaj čovjek: "Ostali su iza mene plačući." Šta kaže poslanik alejhi salatu ve selam? Kaže: "Vrati se i razveseli svoje roditelje kao što si ih rasplakao." Dolazi drugi i traži od poslanika alejhi salatu ve selam da ide u džihad, da ide u borbu. Pita ga poslanik alejhi salatu ve selam: "Imaš li majku?" Kaže: "Da." "Želiš li nagradu i oprost od Allaha dželešanu?" pita poslanik. Kaže ovaj čovjek: "Svakako, Allahov poslaniće. Ko ne želi nagradu i džennet od Allaha dželešanu?" kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Drži se majčinih nogu, drži se majčinih nogu, postići ćeš džennet. Džennet je ispod majčinih nogu." Dragi moj brate, plemenita i cijena sestro, vratimo se majci i ocu, držimo se njihovih stopa, postićemo inshallahu taala džennet. Tamo je rejhan, tamo su rijeke od meda, tamo su dvorci od zlata i srebra, tamo su bašće predivne, tamo su hurije prelijepe, držimo se njihovih nogu, tamo su vrata od dženneta. Zar ćemo ostaviti ta vrata? Zar ćemo ostaviti taj džennet i uživanje u njemu? Allahu dželešanu se utječemo od toga. Ne zaboravljajmo riječi poslanika alejhi salatu vesselam kada kaže: "Ko bude dobro činio svojim roditeljima i pokoran im bio, blago njemu, Allah će mu produžiti život." Ne zaboravimo da je rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Prava sadaka, zatim dobročinstvo, pokornost roditeljima i pažnja prema rodbini pretvaraju nesreću u sreću, produžavaju čovjeku život i čuvaju ga od nesreće i propasti." Prenosi se od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ko je pokoran roditeljima i Allahu dželešanuhu, bit će u džennetu, na najljepšem mjestu." Ne zaboravimo, dragi moj brate, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "A Allahova srdžba je u srdžbi roditelja." Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Onoga ko uradi dva velika grijeha, još će ga na ovom svijetu stići kazna." Onoga ko uradi dva velika grijeha, još će ga na ovom svijetu stići kazna. Ko čini nasilje i ko je neposlušan prema svojim roditeljima. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ako Allah htjedne, odložit će sve kazne za grijehe do sudnjega dana." Ako Allah htjedne, odložit će sve kazne za grijehe do sudnjega dana. Izuzetak je nepokornost prema roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah ubrzava još na ovom svijetu prije smrti griješnika. Na kraju, znajmo, dragi moji brate, plemenita i cijenjena sestro, da sve ovo što smo rekli i sve vidove dobročinstva koje smo spomenuli kroz kuranske i hadijske tekstove, svi oni se odnose na roditelje, mako oni bili, pa čak i ako budu nevjernici. Prenosi se od Alije radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: niko nema prava da bude izuzet u trima dužnostima, u dobročinstvu prema roditeljima, bili oni muslimani ili nemuslimani. Niko nema prava da bude izuzet u trima dužnostima, u dobročinstvu prema roditeljima, bili oni muslimani ili nemuslimani, u ispunjenju obećanja, obaveze, bilo prema muslimanu ili nemuslimanu, i povjerenu stvar, emanet, sačuvati i predati vlasniku, bio on musliman ili nemusliman. Prenosi se od Esme, ćerke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma, da je rekla: "Došla mi je majka, a bila je mušrikinja u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa sam pitala poslanika alejhi salatu ve selam govoreći: došla mi je majka i ona želi da me posjećuje, pa da li da održavam s njom rodbinsku vezu?" Rekao je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam: "Da, održavaj vezu sa svojom majkom, održavaj vezu sa svojom majkom." Kaže Hattabi rahmetullahi ta'ala alejhi: "Na osnovu ovog haditha materijalno pomaganje majke nevjernice obaveza je kao i majke vjernice. Dijete, iako je musliman, dužno je izdržavati oca i majku, makar bili nevjernici. Kaže Ibn al-Qayyim, rahmetullahi ta'ala alejhi, ovo je dokaz da se djeca moraju brinuti o roditeljima čak i kad nisu iste vjere. Ovo je dokaz da se djeca moraju brinuti o svojim roditeljima čak i kad nisu iste vjere. Dragi moj brate, plemenita i cijena sestro, budimo poslušni svojim roditeljima. Obraćajmo im se na lijep način, sa riječima punim poštovanja. Slušajmo ih osim u onome što je grijeh, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Čuvajmo obraz naših roditelja, čuvajmo njihovu čast, ponos i imetak. Na njihov poziv odazivajmo se žurno i nasmijana lica. Poštujmo njihove bližnje prijatelje nakon njihove smrti. Učimo često dovu za njih i tražimo oprosta kod Allaha dželle šanuhu za njih. Molim Allaha dželle šanuhu da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas, i da ih upiše na vagu naših dobrih djela, da nam ih vrati onda kada nam budu najpotrebnija na sudnjem danu. Molim Allaha dželle šanuhu da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, a molite ga i vi, jer naš uzvišeni gospodar Allah dželle šanuhu je onaj koji oprašta, voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. لما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نظام كلما هذه الأرض مهاجة. Studio 7 Zenčara nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.